Testi doldurdum çaydan, gülü de kopardım daldan, aman aman. Bir gonca yağmurum olunca bilmez halden kalerim benim. Arabacı yol ver geçelim, gazın ucu doldur içelim, ajanım da doldur içelim. Arabacı yol ver geçelim, arabacı yol ver geçelim, gazın ucu doldur içelim, ajanım da doldur içelim. Arabacı ey su yolu, su yolu gider boş yedir dolu, aman aman. Testi kulpun kırılsın, yoruldu yarim oğlu kalerim benim. Arabacı yol ver geçelim, gazın ucu doldur içelim, ajanım da doldur içelim. Arabacı yol ver geçelim, arabacı yol ver geçelim, gazın ucu doldur içelim, ajanım.